panowie i drogie panie, zapraszam was wszystkich na wspólne rymowanie. Chociaż czasu jest niewiele, ono nigdy nie ustanie, bo dla mnie rymowanie jest jak wędkowanie. Ja jeden z zawodników pragnę złapać wielki okaz, lecz zachować go dla siebie, on nie jest na pokaz. Same grube ryby, skupione w mojej głowie, z biegiem czasu rosną, wie to każdy człowiek. Jedni chcą tylko złapać na kolację u smaszy, ale nie ja, coraz więcej jest wędkarzy, rymiarzy, którzy chyba zapomnieli, o co tutaj chodzi, lub płynie na tej łodzi zawodników. Każdy z nich wysoki poziom prezentuje godnie płynąć dziś tą łodzią. Wielu z nas chce zostawić innych w ziemi, zapomnieli, że jesteśmy tacy sami niepodzielni, nieśmiertelni, swemu stylowi zawsze wierni, jak cztery pancerni. Idziemy przez drogę drzewni wszyscy razem, naszych mistrzów śladem, jak ci wdrażą i wymarzą swojej głowy. Rym niepostępowy, kater mówi, każdy rymuje to co lubi, to co czuje, potrzebuje, głosem swoim moduluje, nie próbuje niszczyć tego co tworzy, zamykając nas w opu, zanim ich nikt nie otworzył. Ja wiem co gram, swoje rymy dobrze znam, wiele śrubki dać ci zawsze przy sobie mam i nie jestem sam. A na koniec mam życzenie, może ciebie zmienię, liczę na porozumienie, bo ty czekam zło. A ja jestem Greg Junior, bo nie siłą, lecz rymami zwalczam zło. Bo ja jak możesz poprowadzę swój lud, trudny wchodzi w rachubę, liczy się tylko cud. A chłód moich braci zaspokojony będzie, ciemno wszędzie, brr, zimno wszędzie. A jaj, co to będzie, znikną wasze obawy? Patrzcie się jadko w tym mojej postawy. Klawy dla mnie jest bimną lub prozą bajkową. Sługa dymu zawładnęła moją głowę. Dla mnie rymowanie jest jak boksowanie, rym za rym, cios za cios, walce oddawanie. Leży prosty albo hak jak Andrzej Gołota. Reprezentuje, gdy przyjdzie mi ochota, gdy z wielu dziś mamy bokserów dobrej rangi. Zaczęli niedawno, a już pragną walki. Dobrą radę ja skieruję w wasze głowy. Dobrze jest próbować, zanim trafisz atak nowy. Przymierzasz się, uderzasz, chciałbyś jak najlepiej. Lecz to waga ciężka rządzi dziś na świecie. I nie wiem, co będzie za rok, co się stanie. Dla mnie rymowanie jest jak boksowanie. Nic mi nie zrobisz, bo mam swoje rymy. W obronie własnej przywalam nimi. W obronie ciebie, jeśli będziesz mym bratem. W obronie siostry, bitej srogim batem. I to jest właśnie sens mego życia. Tata i to ja, a to sposób mego bycia i niebycia. Bo gdy zechnę, my rymy pozostaną. I nie ma obawy, że ważne być przestaną. Mikrofon jest bronią mą, a słowa nabojami. Niech nikt się nie rusza, bo zaraz wypali. Przywali z grubej rury, a ja będę go trzymał. Broń załadowana, już nie będę się bał. Dla mnie rymowanie jest jak malowanie, jak myśli wyrzucanie, czy kolorów dobieranie. W mojej dłoni mikrofon brzmi jak puszka farby. Wyrzucam z siebie słowa jak grafit na mur twarzy. Wielu myśli maluję, nikt nie jest lepszy. Wielu myśli rymuje, nikt nie składa lepiej wierszy. Jestem pierwszy z tak licznego grona, nie ma pierwszy czy ostatni. Każdy rymem woła siebie czy mnie do równej potyczki. Rym płynie jak farba, atakuje wszystkich. Jeszcze chwila i już, praca zakończona, produkcja słowem lub lakierem wyrzeźbiona. Jedna zwrotka, jak miasta tagowanie, bo dla mnie rymowanie jest jak malowanie. Pocisk wystrzelony, rym za rymem ułożony, z każdej strony wyrzucony, wielką siłą obdarzony, wyrażony, zaledwie w postaci kilku słów, jak koszmar ze snów, jestem tutaj trup. Czekaj, czekaj, chwila, jeszcze moment, spójrz w moje oczy, spójrz w moją stronę, to strzał w moją głowę, mnie kulą, lecz słowem, a rakuterza, bez broni rycerza, zamierza. Kształt otaczający nasze rzeczywistości. Z miłości, nie pierwszy, nie drugi, nie trzeci, nie czwarty. Taki sam jak każdy, tyle samo warty. Za wysłuchanie mych rymów po cięce, a rak oddaje mikrofon, widne ręce. Dla mnie rymowanie jest jak piłkę nożną granie, czystym słowem, jak piłką ciągle goli zdobywanie, faulowanie. To nie dla mnie jest zabawa. Moja gra jest czysta, tak taktyczna, dydaktyczna, dynamiczna. Bo słowem jak piłką atakujesz, rzut wolny czy rzut kar. Nigdy nie buduję, akceptuję wszystkie nowe rozwiązania, jak strategia plus taktyka, służy ryka, siebie wujka. I jedno chyba tylko, dla mnie najważniejsze, nie potrzeba mi trenera, na my rymy dokładniejsze, potężniejsze. Lecz nie tylko z mojej strony, tutaj cała drużyna walczy o blask korony. Więc dla mnie rymowanie nie wytrzymam już napięcia, zaraz. Gdzie się podział sędzia? Start! Pierwsze uderzenie w brany planu, wstąpienie. Uzależnienie nie, partnerskie potropienie. Nie zmienię swego stylu, nie zacznę od nowa, bo nie znoszę na wiatr. Rzucać tego słowa i szkoda, że nie ma równych praw. Połączy nas przecież tak wiele różnych spraw. Gdy traf, że rymów płomienie spadają na mnie jak ciężkie kamienie. A ten ciężar staram się utrzymać na nogach. Idę z tym podwórkę po stromych schodach, jak mundrat arak i starsze klanu pokolenie. Jestem jaki jestem i nigdy się nie zmieni. Kto chce uczyć, musi umieć zrozumieć, że nie jestem kim chcę być. Bo to o co chodzi, co i jak wychodzi. Nie jest takie scena upada. Każdego dnia więc ja prawdę swą składam, rymem swym wykładam, bo lu nikomu nie zadam. Nie jestem za podziałem, dawno to ujrzałem, powiedziałem nie. Tak jest źle, każdy o tym wie, że co jest dzielone, zamykane nigdy się nie staje całością, wypełnione złością, miłością podejść do sprawy. Tak życzę wszystkim dobrej zabawy. Rymowane słowa.